Makalipas ang ilang buwan, ay muli nang uuwi si Nelson sa kanilang bahay sa probinsya. Sa Maynila kasi nag-aaral ng high school ang Binatilio. Dahil lang tiyahin nitong nurse sa Canada ang nagpapaaral sa kanya. 2 linggo siyang mananatili roon dahil sem break. Sa wakas, makakalanghap na uli siya ng sariwang hangin at makakatikim ng sariwang pagkain. Sa syudad kasi, bagamat naroon na lahat ng pangunahing pangangailangan ng sinuman, ay hindi naman puro ang lahat ng bagay. Pagkain, damit, o kahit pa nga mga tao ay panaypeke. Kaya naman sabik na sabik siyang makatuntong muli sa kanilang bayan. Kahit pa nga tuwing umaga hanggang hapon lamang ang kuryente roon. Pagdating ng 7 ng gabi ay pinapatay ng kooperatiba ang generator upang makatipid. May ilan na gumagamit na ng solar electricity, kaya kahit madilim na sa ibang bahay, ay nananatili naman ang liwanag sa mga piling kabahayan. Hindi sila kabilang sa mapapalad na yun. Subalit, ayos lang naman sa 17 anyos na Binatilio. Para sa kanya, ang katahimikan ng probinsya ang pinakahahangad niya. Walang ingay, walang magulo, walang pakialaman. Ipinaghanda ni Aling Violeta ang anak ng mainit na sabaw ng sinigang. Lahat ng sangkap sa naturang putahe ay matatagpuan sa paligid lamang ng kanilang kabahayan. Sariwang-sariwa ang bawat rekado. Ito po talaga ang namiss ko sa Maynila, ani Nelson sa ina. Walang kasing sarap ng luto niyo ron. Ang mga pagkain doon lahat may betsin. Natawa lang si Aling Violeta. Nambola ka pa. Sulitin mo na yan dahil pagbalik mo sa Maynila panaylutong restaurant na naman ang kakainin mo. Ipinagpatuloy na niya ang pagkain. Pagkatapos ay nagbihis at nagpahinga na. Napagod siya sa ilang oras na biyahe kaya naman madaling nakatulog. 6:00 na ng gabi nang gisingin siya ng kanyang ama. Galing ito sa pagtatanim sa bukid. Kasama ang nakababata niyang kapatid na si Norbert. Maghahapunan na, bangon na riyan, anang kanyang ama. Maaga silang kakain dahil papatayin na nga ang kuryente pagpatak ng 7:00. Sa hapag ay nagpakwento ng nagpakwento sa kanya ang kapatid, ukol sa Maynila. Kamustahang walang humpay. Pagkakain ay nanood sila ni Norbert ng pelikula sa kanyang cellphone. Tuwang-tuwa ito dahil kahit wala ng kuryente ay nakakapanood pa rin. Hindi pa tapos ang pinapanood nila ay tinawag niya ito ng kanilang mga magulang upang matulog. Maaga pa raw kasi ang trabaho sa bukid. Magrereklamo pa sana ito kung di niya lang pinangakuan na bukas nila itutuloy ang pelikula. Nang mapag-isay tsaka nag-Facebook si Nelson, himalang malakas ang signal sa kanilang lugar. Mahaba-haba rin ang naging tulog niya kaya wala na siyang itulog ng gabi na. Habang panay ang pindot at scroll sa newsfeed, ay isang nakagugulantang natunog ang pumuno sa kanyang tenga. Tahimik na ang paligid kaya talagang napabalikwas siya ng bangon at hinanap ang pinagmumulan ng ingay. Para yung lagapak ng itak sa kahoy. Nagsisibak pa ba ng paggatong ang kanyang ama? Pero malalim na ang gabi. Bumangon siya upang magtungo sa likod bahay. Patuloy ang ingay. Sumilip siya sa bintana at sa liwanag ng buwan ay doon niya nakita ang isang babaeng may mahabang buhok na siyang nagtatadtad ng karne sa malaking kahoy na sangkalan. Nay? Tawag niya. Subalit, nang lumingon ng babae ay napaatras siya. Sa liig nito ay may malaking hiwa kung saan bumubulwak ang masaganang dugo. Ang karneng tinatadtad nito ay sarili pala nitong kamay. Ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak. Napakurap lamang siya ay nawala sa kanyang paningin ang babae. Sino yun? Tumindig ang balahibo niya. Nagmamadali siyang bumalik sa silid ngunit nabigla siya nang bumungat sa kanyang harapan ang maputlang mukha ng babae. Gumagaralgal ang tinig nito at umagos mula sa bibig ang malapot na dugo. Kinaumagahan ay hindi mapakali si Nelson. Pinabagabag siya ng aparisyon ng nagdaang gabi. Alam niyang aparisyon lamang yun, dahil sino ba namang mabubuhay sa malalim at malaking sugat sa leeg? Ang tanong lang ay, bakit sa kanya nagpakita ang babaeng yun? May problema ba? Tanong sa kanya ng ama habang nagpapahinga sila sa ilalim ng punong mangga. Isinalaysay niya rito ang nangyari. Hindi kaagad nakakibo ang kanyang ama, pero maya-maya ay nagsabi, "Unang beses na nangyari ang ganyan ah. Hindi ka kasi kilala ni Celia, kaya siguro sa'yo humingi ng tulong." "Sinong Celia?" Aniya. "Yung nangupahan dyan sa tapat, kailan lang. Pinatay siya nitong nakaraang linggo, pinagtataga, alam mo na." Napatango na lamang si Nelson. Nauunawaan na niya. Ang akala siguro ni Celia ay matutulungan niya ito dahil hindi siya nito kilala. Ang hindi nito alam ay isa rin siya sa mga taong kumain sa laman niya. Si Celia ang sinigang na inihain ng nanay niya kahapon. Ang sariwang laman ng tao ang siyang pinakakinasasabikan niyang pagkain sa kanilang probinsya. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Ned Quero at magandang gabi po sa lahat.